الباب الثامن والعشرون ومئة باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا جت لیٹنے کا اور جب ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹنے کا اور چوکڑی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا جواز عن عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى متفق علیہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا، آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جائے نشست پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہو جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود وغیرہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتبا کرتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کی کیفیت بیان کی اور وہ قرفصا کی کیفیت تھی۔ بخاری۔ وعن قیلة بنت مخرمة رضی اللہ عنہا قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي۔ حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرفصا کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی اکڑوں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، بس جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں خشوع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن الشرید بن سوید رضی اللہ عنہ قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت شريد بن سويد رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر غضب الہی نازل کیا گیا؟ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔